du kramas i och din kramis, din kanin. Du är så söt, jag blir så glad. Så söt, jag blir så glad.